Sobie raz pewien świat, wytwór czegoś mi nieznanego liczył miliony lat. Był sobie raz pewien świat, planeta wśród komedii gwiazd, budująca wszechświat. Był sobie raz pewien świat, niewinna kraina, co toczyła się do celu po trupach. Był sobie raz pewien świat, wcale nie taki niewinny, przez swą fałszywość ogłucha. Był sobie raz pewien świat, co się kręcił z uśmiechem od ucha do ucha. Był sobie raz pewien świat, w którym tętniła dusza, choć się kręcił, już się nie rusza. Był sobie raz pewien świat, ręce za słowa, ponadczasowa mieszanka zalet i wad. Był sobie raz pewien świat, w którym wciąż brnący czas kierował wszystkimi z nas. Był sobie raz pewien świat, zaszyfrowany przed mieszkańcami, aż w końcu upadł. Był sobie raz pewien świat, nic po nim nie zostało, oprócz paru wersów nagranych do lupa. W sumie to dekalogia narzekań. W sumie to dekalogia narzekań, tych, w których żyłach płynie rzeka postrzegań. To nic innego jak 10 opisów tego, jakim był. Żył, słuchu, sił, mimo to wielu utkwił. Miejmy nadzieję, że od czasu do czasu będzie się śnił. Pamiętam, kafejka już była zamknięta, zlękła mnie zaciskająca się na nim pętla. A był tak, że za nic nie mogłem zasnąć, właściwie to zabiła go jego nieobliczalna własność. Masz coś? Masz jakiś pomysł, żeby to cudotwórstwo nie zgasło? Przecież klasnął? Ni stąd, ni zowąd, nagle robiło się jasno. Nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko to przetrwać. A tych wytrwałych zwie się selekta. To lek na marne statystyki w rap obiektach. Może wreszcie zagoszczą całą zgrają. Tych, co pomimo wszystko zostają. Tych, co selektą się nazywają. Za tą determinację niech sobie latają. I hi, hi, haha, niech się rozśmiewają. Karą dla tych, co ziemię rozwalą, będzie talon na czas, w którym sami się spalą. Dzięki talarom, co im kieszenie wypchają, trzymajcie je mocno, bo wam powypadają. W sumie to dekalogia narzekań. W sumie to dekalogia narzekań. W sumie to dekalogia narzekań. W sumie ta selecta, selecta, selecta. W sumie to dekalogia narzekań. Selecta, selecta, selecta, selecta. W sumie to dekalogia narzekań. dekalogia narzekań.